Velkommen til Millionærklubbens markedsudsigt, der sætter kursen for den kommende uge. Regnskaberne begynder at løbe af, og vinterferien kan derfor bruges til at reflektere over de seneste ugers meldinger fra verdens største virksomheder. Men i uge 7 skal markedet også lige gribe et regnskab fra blandt andet Teva, plus at udmeldinger fra Trump og Brexit-lejren fortsat kan sætte lidt skub i tingene. Velkommen til Millionærklubbens markedsudsigt. Jeg har Lars Svendsen med mig i dag. Hr. Svendsen, sådan helt på den overordnede note, hvis vi kigger frem på uge 7, hvad skal vi så holde øje med der? Ja, altså det bliver jo lidt fred på hjemmefronten. Vi er ikke nogen store eller vigtige danske selskaber, så det bliver, hvad der sker omkring os. Og der vil jeg nok sige, altså for danske investorer er Teva jo nok hovedbegivenheden, fordi vi har jo, danskere har frygtelig mange aktier af dem. Og det er jo virkelig en offensiv satsning på, altså inspireret selvfølgelig af Kåre Schultz. Mm. Men det bliver jo nok det vigtigste regnskab, og på forhånd er der ikke nogen alvorlige bekymringer, men så det handler jo om deres guidance, om at gælden begynder at køre nedad, om han kommer fremad med nogle nye interessante produkter og sådan noget. Men der har jo allerede været lidt fremme omkring pipeline, nogle produkter, der er blevet skubbet fremad, så vidt jeg husker noget Alzheimers produkter, eller husker jeg helt forkert der? Ja, den skal jeg så ikke lige kunne huske, om det var der, men de indgik et forlig for nylig med en meget stor virksomhed, tror jeg, det var Celgene, om at udskyde et produkt, men det er ikke ens betydet, at man har lidt et nederlag, det betyder bare måske, at man har sluttet fred med dem, og så hedder det, i virkeligheden kan de måske få nogle penge retur, fordi de har været, så vil jeg huske, bare det, at de er blevet blokeret. Mm. Så, men altså nogle gange så indgår de jo sådan nogle aftaler om, at så venter vi nogle år med at markedsføre det og et produkt. Og så de har faktisk nogle nye produkter, som er store, der skal køre nu, som er blevet myndighedsgodkendt. Så det, altså udsigterne burde faktisk være oppe efter min. Og det er vel det, vi holder øje med, når vi taler årsregnskab. Ja. Det er jo netop, hvordan Kåre Schultz han kigger på verden et år fremadrettet. Det er jo det, vi investerer ind i. Ja, du kan sige, at der er tre ting. Det ene er, hvordan går det med gælden? Hvordan går det med, at han skærer ned i personale? Han skal jo slanke fortællingen fra 70.000 ned til 48.000. Ikke? Og så det tredje, det er der nogle nye produkter, som begynder at køre godt, og de har også det nye produkt mod migræne, som kun har været på markedet i vel et halvt år eller sådan noget. Og hvordan, der har været lidt startproblemer også i USA, men begynder det at køre. Så det er ligesom de tre parametre, der er i det. Ikke? Hvis vi kigger på det marked, vi vinker farvel til i denne her uge, og skal trække med os ind i den kommende uge, så har vi selvfølgelig nogle handelsforhandlinger mellem Kina og USA, der ikke går så godt. Vi har Brexit, der ligger og lummer lidt. Vi har nedskruede vækstforventninger til eurozonen, tager vi også med os ind. Hvad bekymrer dig for den kommende uge, Lars Svendsen, eller hvis vi tager sådan de helt høje navler? Ja, altså det er evident, at det vigtigste spørgsmål, vi skal have klaret på en eller anden måde, det er det her Kina-handel. Ikke? Hvordan får bliver det der på en eller anden måde lukket på en måde, så alle kan leve med det, og efter mindre af verden går fuldstændig agurk, så må det ende med en eller anden form for aftale. Men så er spørgsmålet, hvor meget skal hvem betale? Altså, fordi man kan ikke, de har så stor en samhandel og er så afhængige af hinanden. Der er en køber og en sælger, ikke? Altså amerikanerne vil jo komme til at mangle varer og få inflationsboom, hvis de ikke kan få kineser varer, sætter priserne op med 25%, ikke? Altså, det er jo, kineserne omvendt har mistet et marked, og mange af de ting, de sejler over, er jo produceret i Kina af amerikanske virksomheder. Ikke? Det skal man jo lige huske. Så det er sådan ligesom in-house. Du bare har spørgsmål, hvor varen kommer fra. Ikke? At man har ligesom lagt sin produktion derover. Så de har begge to alt for meget at tabe. Men det er et, og det er også derfor, vi skal passe på med politik, fordi det er jo et nervespil. Nogen kalder det, er det ikke det der, man de kalder med at man tjekken på, altså man jager en kylling, at hvem trækker først, ikke? Og det bliver der på siden sidste øjeblik, fordi hvis ikke du gør det, så sidder de og siger, nej, men så trækker vi lidt til, vi ved godt, at vi har stadigvæk 2 dage tilbage. Jeg tror, de bliver enige om noget, og verden ikke falder sammen. Og det, de skal jo faktisk, de har frem til den 1. marts, hvor våbenhvilen den udløber. Og det, der så vil træde i kraft den 1. marts, hvis de ikke bliver enige om noget, det er altså, at USA de vil hæve toldsatserne fra 10% til 25% på varer fra Kina. Det er det, der ligger i kortene. Ja, og så er problemet også det, at det her, det vil være, som jeg forstår det, være stort set, det vil være alle varer, hvor det tidligere var ligesom udvalgte varer, man gik efter. Ikke? Mm. Og det vil sige, det er jo sådan, du kan ikke gøre det større, men så skal du sætte op til 35%. Men altså, og 25, det er fordi, som jeg forstår det, er, at i Kina har man en importmoms, kunne man kalde det for, på 25%. Så derfor så kan kineserne ligesom ikke rigtig have et argument imod amerikanerne på det punkt. Nu er det ikke sådan, at amerikanerne sælger forbrugsgoder til Kina, men, Men det er egentlig, altså amerikanerne har været snedige ved at tage den samme sats, som kineserne har. Så vil de så sige, jamen vi gør jo kun, hvad I gør. Har I så noget at beklage over? Nej. Men det er bare det ved det, at vægten i handen jo er til kinesernes fordel, ikke? Ja, og de skal altså blive enige den 1. marts, og indtil videre så ser det ikke så godt ud. Det er i hvert fald det seneste, vi hører, men det er jo også, ja, det er jo noget, der har trukket jer ind med storbrød frem og tilbage og skabt de her volatile marker, vi har haft i hele januar. Mm. Hvis vi skal blive regnskabsspecifikke, Lars Svendsen, så tirsdag, der får vi den store tysker ThyssenKrupp, som er en del af ja, vores europæiske børshjerte. Kan vi tolke noget ud af, sådan om, hvordan verden har det, når vi ser de her tal for ThyssenKrupp tirsdag? Nej, det kan du ikke, fordi det er jo, de fleste mennesker mener, at det er stål, og det er det også, men det er sådan set kun, jeg tror, det er, hvor det er 15%. Det er jo det største, de har, og det, som alle gerne vil have, de piller ud, det er jo elevatorer og rulletrapper og sådan noget, hvor de blandt andet konkurrerer med Kone og Schindler i Schweiz, de tre har markedet. At den afdeling er meget, meget værd end hele ThyssenKrupp, og så har de sådan et stort område for handel med, hvad hedder det, alle mulige ting. Og så er de jo også Rias, vi har på børsen herhjemme, der er de også altså industrikomponenter. Og så er det en ingeniørforretning, de konkurrerer blandt andet med Eiffel Schmidt. Men de har noget af Polysius, som er cementfabriks, men de er meget små egentlig i dag. Men altså, Thyssen, han er en skygge af sig selv, men de har 175.000 ansatte. Ja. Så den er stor i størrelse, men de går dårligt, ikke? Og se, vi har en kapital fra Sverige, den her fonden, har jo i umindelige tider bekriget dem for og primært at få den her elevatorbutik ud. Det er en aktie, der er nede i hullet, hvor vi går og lurer på at købe den, faktisk. Ja. Den er nede i 15. Mm. Det er du ser meget, viser dig aktien. Ja. Vi går og lurer på at købe den hernede, ja. Det skal I så finde ud af tirsdag, når de kommer regnskab. Ja, vi må vente på. Vi må vente lidt på. Hvis vi tager en anden stor dreng, der lander næste uge, det er torsdag, det er AstraZeneca, og det er jo interessant i forhold til danske Novo Nordisk, tænker jeg. Ja, det er det. Det er det faktisk også, fordi de jo til dels er, de har jo GLP-1, og nu har vi Victoza. Taler vi insulin mod sukkersyge? Nej, det er diabetes 2, ikke? Ja. Det er det, der gør, at du bliver speedet op i din egen insulinproduktion. Så det er type 2, men der er AstraZeneca faktisk med også. Men det handler mere om, hvordan ligger de sig i det hele, eller altså mange af de store, det er jo en af de helt store, de satser jo meget på kræftmedicin. Så er det ligesom, er vægten på vej derover imod, og så har de også i øvrigt altså vacciner. Og det er jo så, hvor de han lige overrører en anden en af vores bavianen, ikke? Han er jo der. Bavarian Nordic. Ja. Ja, vi har jo kælenavn til dem. Det er jo det. Altså i næste uge, der drupper der lidt regnskaber ind, primært for udlandet, vi er omkring AstraZeneca, ThyssenKrupp lander i Sverige. Teva kommer fra Israel, Teva, der jo har Kåre Schultz ved roret, og som mange danske investorer har investeret i. Coca-Cola kan vi nævne fra USA. Lars Svendsen, sådan helt overordnet for næste uge, hvad vil være dit råd til den private danske investor? Ja, der er ingen grund til at skynde sig ind, men altså man kan købe, det der sker i øjeblikket, det er jo, vi har sådan et justeringsmarked, hvor aktierne efter regnskaberne, så er der nogle store bevægelser, og så når ligesom der er gået nogle dage, og en aktie måske er ligesom faldet til ro, og du er blevet, nu ved du jo så, hvordan det gik, og så har du mere sikkerhed for dine ting, så kan du købe. Det er faktisk, jeg mener faktisk, at det er en periode, hvor man godt kan gå hen og samle lidt op her og der, når nogen har fået nogen på sinkadusen. Så kan man, i dag er det så Rockwool, som har gjort det, som jeg håber, jeg kan købe, men altså, det er den chance, du har. Og så omvendt, kan du sige, forleden dag fløj Pandora fra os, det var da ærgerligt, men så må man så bagefter finde ud af, er det stadigvæk holdbar på det her niveau, eller er det gået for stærkt, ikke? Så det er altså sådan en marked med nogle, der er mange chancer eller muligheder. Ja, så du er altså ude og handle i øjeblikket i det marked, vi har? Ja, jeg mener, det er sådan en, hvor man kan gå ud og pille lidt op rundt omkring, men man skal jo lige finde ud af, hvor hvad vej de går, om de er blevet for dyre eller det modsatte. Hvilket stormagasin man skal gå ind i. Præcis. Det er altid vigtigt. Men du lurer altså på ThyssenKrupp, sådan tre andre, som du lurer på. Kan du lige svinge dem over disken her til sidst? Jeg lurer på, jamen det er jo blandt andet Rockwool, nu har jeg den ikke privat, men jeg har tænkt mig at købe nogle faktisk privat. Jeg vil sige, en aktie, som jeg må ikke købe, men jeg skrev nogle forleden af i Berlingeren, det er Novozymes, som efter regnskab jo også fik en lille en nedad. Det er aldeles glimrende langsigtet aktie, som man har nu chancen til at købe på en rimelig pris. Det er sådan nogle af de der muligheder, der opstår i det marked. Det mener jeg, det er sådan nogle ting, du kan gå efter. Tusind tak, Lars Svendsen, og tak til jer derude. Rigtig god vind i markedet i uge 7.